Артур Фінкевіч цяпер знаходзіцца ў Варшаве. Ён паведаміў, што надгляд стаў для яго нечаканым. Амаль 2 гадзіны мытнікі запаўнялі неабходныя паперы, каб пакінуць на мяжы ноутбук Артура. Тым часам у купэ цягніка, у якім ехаў апазіцыянер, мытнікі ператрэслі ўсе матрацы і бялізну. Артур Фінкевіч апавёў. Яны запатрабавалі мяне вывернуць усё з кішэняў, свае асабістыя рэчы, якія былі на наяўнасць там нейкіх запісваючых сродкаў, носьбітаў інфармацыі. Все гэта працягвалася рэальна каля 2 гадзінаў, цягнік стаяў, мяне ўсе вымушаныя былі чакаць, але все гэта безумоўна абсалютна непрыемна, бо все астатнія людзі, которые ехалі разам са мной, маглі просто падумаць, што я нейкі злачынца ці бандыт. Калі я запытваўся, на падставе чаго яны будуць рабіць у мяне дагляд, яны сказалі, што яны не могуць мне паведаміць гэтую інфармацыю. Артуру Фінкевічу паведамілі, што ў выпадку неабходнасці ноутбук могуць трымаць да 30 сутак. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец цягам году кожны раз, як перасекаў мяжу у тым ці іншым напрамку, праходзіў праз асабісты надгляд. Ён упэўнены, што яго ўнеслі ў чорны спіс з адзінай мэтай, каб дадаць нязручнасцяў пры паездках за мяжу. Безумоўна, гэта займае час. Безумоўна, гэта непрыемна. Безумоўна, затрымліваеш цэлы аўтобус або нават самалёт. Гэта хутчэй форма псіхалагічнага ціску, гэта спроба і адбіць жаданне ездзіць, гэта спроба і пасеяць нейкую варажнечу паміж апазіцыянерамі і астатнімі людзьмі, як кажуць, гэта прадуманая ГБшная тэхналогія. Алексей Шэйн заўсёды праходзіць на мяжы асабісты надгляд. Ён перакананы, што самім мытнікам гэтая працэдура не падабаецца. Падчас надгляду ён неаднойчы пытаўся, на падставе якога загаду дзейнічаюць памежныя службоўцы. Гэты спіс пастаянна мяняецца, адны выносяцца гэта спіс, а другія ўносяцца ў гэты спіс. Відаць, проста ёсць такое жаданне, каб усе праз гэты канвеер прайшлі. Па вялікім рахунку, абсалютна няма ніякага сэнса ў гэтых доглядах, таму што, напрыклад, пытаюцца, ці ёсць у вас там от сабой носьбіты інфармацыі, ці ёсць у вас там флэшкі, ці ёсць у вас ноутбукі. І гэтыя памежнікі самі выдатна разумеюць, што калі я хачу вывесці штосьці, нейкую інфармацыю за мяжу, то можна размесціць яе в інтэрнэце і забраць, умоўна кажучы, там нейкі тэкст, нейкія фотаздымкі ці нешта яшчэ, проста праехаўшы ў нейкую краіну. Яны паўтаралі адно і тое ж. Вы ж ведаеце, мы людзі паднявольныя. Старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна 2 гады таму была ў чорным спісе. Яна распавяла, што яе выводзілі з цягніка ці аўтобуса і пераглядалі ўсе асабістыя рэчы, але апошнім часам яна перасякае мяжу без праблемаў. У 2007 годзе на мяжы мытнікі забралі больш за 20 кампутараў у студэнтаў-каліноўцаў і некаторых палітыкаў. Яны казалі, што дзейнічаюць згодна з загадам і кампутары пакідаюць для праверкі. Некаторым студэнтам пасля гэтага давялося звяртацца ў пракуратуру і суд, каб прымусіць мытнікаў вярнуць забраную маёмасць. У камітэце мытнага кантролю адмовіліся адказаць на пытанне, чаму адных і тых жа людзей кожны раз правяраюць на мяжы пільней, чым іншых пасажыраў. У прэсавай службе спаслаліся на адсутнасць інфармацыі, параілі накіраваць ліст камандаванню і пачакаць пісьмовага адказу.